Dietyka Paslimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po nocnym ataku Iranu MSZ zapewnia, Polacy w Izraelu są bezpieczni. Nic się nikomu nie stało, na szczęście, i proszę być spokojnym. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i ONZ stanowczo potępiają irańskie uderzenie w Izrael. W sprawie irańskiego ataku wieczorem na pilnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Polacy w Izraelu są bezpieczni, zapewnia po nocnym irańskim ataku Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Iran w nocy na Izrael skierował ponad 300 rakiet, pocisków manewrujących i dronów. Nikt w tym ataku nie zginął, mówi wiceszef MSZ-u Andrzej Szajna. Polacy i Polki, którzy przebywają w Izraelu, choć zawsze ostrzegaliśmy, że to jest to teren niebezpieczny dzisiaj podczas narastającego konfliktu, również w strefie Gazy, są bezpieczni, chociażby z tego powodu, że w kontrataku i w ataku Iranu nikt w Izraelu nie zginął, więc zapewniam i uspokajam rodziny tych, których bliscy są w Izraelu. Nic się nikomu nie stało, na szczęście, i proszę być spokojnym. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że konflikt Iran-Izrael nie zagraża naszemu bezpieczeństwu. Podkreśla, że Polska może odczuć jedynie konsekwencje gospodarcze. Ten konflikt akurat nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Oczywiście w jakiś sposób świat jest światem naczyń połączonych, czyli na pewno będą rosły na przykład ceny ropy po tym, ale tutaj nie widzę bezpośredniego zagrożenia. Prezydent Joe Biden zapowiedział premierowi Izraela, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu na Iran. Według amerykańskich mediów, które powołują się na wysokich rangą urzędników Białego Domu, takie stwierdzenie padło w nocnej rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu. Prezydent Biden potępił irański atak powietrzny, zapowiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał z przywódcami państw grupy G7, by skoordynować reakcję dyplomatyczną na działania Iranu. A Waszyngton ujawnił, że Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi strzelić prawie wszystkie nadlatujące drony i pociski. Atak Iranu potępili także przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oraz szef unijnej dyplomacji. Unia Europejska stanowczo potępia niedopuszczalny irański atak na Izrael. To wpis na portalu X szefa unijnej dyplomacji. Josep Borrell napisał, że to bezprecedensowa eskalacja i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego. Wzywam Iran i jego sojuszników do natychmiastowego zaprzestania ataków. Tak z kolei napisała na portalu X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wezwała do powstrzymania się od eskalacji i działania na rzecz przywrócenia stabilności w regionie. Podobny wpis opublikował szef Rady Europejskiej. Należy zrobić wszystko, aby zapobiec dalszej eskalacji regionalnej i unikać rozlewu krwi, napisał Charles Michel. Zapowiedział też uważne monitorowanie sytuacji przez Unię wraz z partnerami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Iran szuka takimi działaniami możliwości budowania swojej dominacji w regionie, mówi dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dodaje, że konflikt na pełną skalę między Iranem a Izraelem jest mało realny. Teraz już mamy uderzenie z terytorium Iranu, przed czym Izrael przestrzegał. No i odpowiedź zobaczymy właśnie, jaka będzie. Jeżeli będzie bezpośrednio także na terytorium Iranu, to może spowodować właśnie dalsze kroki, czyli już uderzenie otwarte Iranu. Chociaż wydaje mi się to wciąż mało realne, ale wszystko jest możliwe, bo też Iran na pewno kalkuluje, jaka to władza jest w tej chwili w Izraelu. Także iranistka Jagoda Grondecka uważa, że nie dojdzie do eskalacji i dodaje, że mógł to być wyreżyserowany spektakl Iranu. Jest sytuacja analogiczna do tego, jak Iran dokonywał właśnie odwetu za zabójstwo generała Soleimaniego przez Stany Zjednoczone w 2020 roku, kiedy wystrzelił rzeczywiście rakiety w kierunku amerykańskiej z kolei bazy Al-Ain w Iraku. Jednak uprzedził wcześniej Irak tak, że ten mógł uprzedzić Amerykanów, tak, że tam również nie było żadnych ofiar. Więc z jednej strony odpowiedź jest, sygnał zostaje wysłany, natomiast sytuacja nie jest na tyle poważna, żeby groziła dalszą eskalacją. Wieczorem naszego czasu na pilnym posiedzeniu w sprawie irańskiego ataku na Izrael zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tel Awiw chce, by Narody Zjednoczone w rezolucji potępiły atak i uznały irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zdecydowanie potępił eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jestem głęboko poruszony bardzo realnym niebezpieczeństwem zaostrzenia konfliktu, oświadczył Antonio Guterres i wezwał do natychmiastowego zaprzestania aktów agresji. To był serwis Trójki.

my dreaming will have an aspect bright and fair. And my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near. In the farm of shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses are newly opened, I will waken into the cry that the people, have the power, to redeem the work of fools upon the meek. Because the people had their ear, and the shepherds and the soldiers, well, they laid beneath the stars, exchanging visions, laying arms to waste in the dust, in the form of shining valleys, where the pure air fight, and my senses. Pisała do nas słuchaczka, pani Mirosława z Lipna, która od lat sprząta park w swojej okolicy, a konkluduje tak. Gdy moja imienniczka z Australii wymyśliła akcję Sprzątanie Świata, to ja już dawno przed nią sprzątałam. Teraz to już się świata nie wysprząta, a ja się poddaję, bo za dużo po rowach opon samochodowych, śmieci typu telewizory i części komputerowe. Pani Mirosławo, ta audycja ma nieść nadzieję, ma nam uzmysławiać, że nie jesteśmy sami w naszych staraniach, że są ludzie, którzy myślą, odczuwają tak jak my. 160 kilometrów od pani w Warszawie żyje sobie pani Joanna i proszę posłuchać. Witam was, niewidzialni. Mam na imię Joanna. Zbieram butelki w parku nad torami na linii radomskiej na dworzec centralny i też na Mokotowie, bo mam psa. Colin jest psem szkolonym, jest wsparciem emocjonalnym dla mnie, ale też jest psem po przejściach, bo z nieznanych powodów miał zmiażdżoną łapę, jest po 3 operacjach. No i jak chodzę po tym parku i widzę butelki, często niestety są zbite, boję się o jego łapy. I postanowiłam zbierać te butelki, bo jest to estetyczniejsze, kiedy ich tam nie będzie. Będzie ekologiczniejsze, bo nie zaśmiecają naszego miasta. No a poza tym jestem w takiej grupie, która ma marzenia, tak? Jesteśmy grupą z doświadczeniem kryzysu psychicznego i w ramach ćwiczenia terapeutycznego chcemy wypłynąć w rejs. W rejs na konferencję międzynarodową. Są to konferencje cykliczne, a my chcemy popłynąć do Helsinek i no taki rejs kosztuje. Ale to jest super, super plan i działanie. I to nie byle jak, bo jest pewien jacht, wybudowany też nie przez byle kogo, bo osoby z doświadczeniem bezdomności, między innymi przez pana Sławka Spawacza ze Stoczni Gdańskiej i super kapitana i załogę, która nas może bezpiecznie doprowadzić do portu w Helsinkach. No tylko jak to zrobić? No i pomyślałam, że teraz jest kaucja za każdą butelkę po piwie. Może nie każda butelka, ale większość butelek jest jedna złotówka. Jeżeli znajdziemy 250 tysięcy takich butelek, jeden weekend pewno w Warszawie, a może nawet 250 tysięcy. Także jeżeli tylko masz ochotę mieć ładniejszy park, ładniejszą okolicę w swoim sąsiedztwie, zbierz te butelki, czy do kartonu, czy zanieść do Biedronki, czy do Żabki, dostań kaucję i wpłać na naszą zrzutkę, albo po prostu dostarcz mi butelki, ja chętnie dostarczę je do odpowiedniego punktu. Także czego nam życzyć? Wiatru w żagle. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami na linii pani Joanna. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry, witam w niedzielny poranek. Bardzo jest nam miło. Pani Joanno, dlaczego niewidzialni mogliby zbierać butelki na ten rejs? Dlaczego on jest dla pani taki ważny? Bo on mówi, że niemożliwe może być możliwe. Bo była kiedyś taka akcja niewidzialnej ręki. Ja byłam wtedy mała. Zbierałam świat młodych, coś tam się robiło. I pomimo trudnych czasów wierzyło się, że można robić dobre rzeczy. Ja się teraz wzruszyłam, bo wydaje mi się, że uczestniczę w czymś niesamowitym. I tak jak leciała ta piosenka Power, ludzie mają tą moc, tak? Power to the people, jak to tam dokładnie w tekście nie pamiętam. Do tego nas obliguje ta akcja, idea niewidzialnej ręki, pomagania sobie nawzajem. A rejs dlaczego? Bo chcemy pokazać, że osoby, które doświadczyły trudności, tak, zostały jakoś skreślone w życiu, mogą coś osiągnąć, nie muszą się zdawać tylko na innych, ale mogą zachęcić do pomagania sobie nawzajem. I chciałabym poprosić, żebyśmy takie, kiedyś były to świnki, skarbonki, teraz może być po prostu szklany słoik, albo jakaś butelka, albo jakaś ceramiczna, postawić czy w swoim osiedlowym sklepiku dużo teraz różnych żabek, biedronek, innych, poprosić tam menadżera czy kierownika tego sklepu, żeby postawić taką skarbonkę i zbierać te pieniążki za butelki. Ja jako mała dziewczyna, moje pierwsze zarobki to było zbieranie butelek po imprezach strażackich. Znaczy to nie były imprezy strażackie, ale organizowane przy straży pożarnej na wsi u mojej babci, gdzie spędzałam wakacje. I przyznam, że nauczyło mnie to pierwszej mojej przedsiębiorczości, do której też zachęcam. Pani Joanno, w tej audycji nie zbieramy pieniędzy, ale przecież nikt nam nie zakaże zbierać butelek, prawda? Zachęcamy naszych słuchaczy do nadsyłania pomysłów, jak moglibyśmy wam, pani Joannie i osobom w sytuacji takiej jak pani Joanna pomóc zrealizować jej marzenie. Piszcie proszę do nas na niewidzialni@polskieradio.pl. To jest audycja o tym, że drobne gesty zmieniają rzeczywistość. Dla wielu z nas to jest może jedna butelka, a dla kogoś rejs po nowe życie. Bardzo pani dziękuję za ciepłą rozmowę, taką prosto z serca. Dziękuję. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. W tej audycji uczymy się prostych słów, płynących prosto z serca. Lubię cię, potrzebuję cię, proszę, dziękuję, przepraszam. I najważniejsze, chcę pomóc. Chcemy być blisko życia, blisko realnych problemów społecznych, blisko ludzi nie tylko samotnych, ale w swych sprawach osamotnionych. poznajmy historię pani Pauliny. Witam wszystkich, mam na imię Paulina, mieszkam na warszawskim Brudnie. Równo 2 lata temu zmuszona byłam rozstać się z mężem i tak zostałam sama z 8-miesięczną córeczką. Wcześniejsze życie, dobre życie przekreśliła w dużej mierze pandemia, która spowodowała, że straciliśmy nasz biznes związany z turystyką. Najbliższe osoby z rodziny, które mam, a jest ich niewiele, niestety mnie zawiodły i nie mogę liczyć na niczyje wsparcie. Mówię o kontekście rodziny. Przyjaciele czasami godzinkę jakoś tam wytną ze swojego napiętego grafiku. Natomiast no niestety tak naprawdę jesteśmy z Marysią same. Moja mama też no niestety zmarła, jak ja miałam 7 lat. Także nie mam rodzeństwa ani pomocy od byłego męża. I od prawie 3 lat moje życie to opieka nad bardzo energiczną, potrzebującą atencji, wspaniałą córką, praca i obowiązki domowe. Marysia, bo tak ma na imię moja córka, odczuwa boleśnie brak innych członków rodziny. Ja oczywiście się staram jak mogę, ale widzę, jak bardzo ją ciągnie do innych osób, jak zagaduje nieznajomych na ulicy, jak przytula się do rodziców innych dzieci. Ona ciągle szuka tak naprawdę atencji. Ja dlatego chciałabym prosić o pomoc jakąś energiczną osobę, która kilka razy w tygodniu mogłaby mi pomóc i pobawić się z Marysią, kiedy ja będę sprzątać lub gotować. Chciałabym, aby ta osoba stała się takim przyjacielem rodziny. To dla mnie też ważne, aby Marysia przyzwyczajała się do jednej zaufanej osoby, która nie będzie z nią spędzać czasu tylko dla celów zarobkowych. Gdybym miała jakąś wolną przestrzeń życiową, myślę, że mogłabym pomóc z kolei dzieciom z domów dziecka. W przeszłości prowadziłam sesje coachingowe z usamodzielniającymi się wychowankami domów dziecka. Wspierałam ich w trudnych życiowych decyzjach. Pozdrawiam, Paulina. Wzywamy Was, niewidzialni. Dzień dobry, pani Paulino. Dzień dobry, witam. Czy jest z panią może Marysia? Jest, tak, właśnie ją karmię, ale już odeszłam, także zobaczyłam, mam nadzieję, że będę mogła spokojnie porozmawiać. Marysię w takim razie też gorąco pozdrawiamy. Pani Paulino, wiem, że pani uwielbia chodzić na koncerty, lubi pani słuchać muzyki na żywo. Kiedy ostatni raz pani była na koncercie? Myślę, że prawie 3,5 roku temu. A jak wygląda pani codzienność? Czy w ogóle ma pani jakikolwiek czas dla siebie poza pracą i czasem spędzanym z córką? No nie mam zupełnie czasu dla siebie. Córka też już od jakichś kilku miesięcy chodzi dosyć późno spać, więc już tutaj nawet wieczory odpadają. Także tego czasu w ogóle dla siebie nie mam. A jak wyobraża pani sobie taką idealną osobę, której pani by zaufała, która mogłaby panią wspomóc w spędzaniu czasu z córką? No myślę, że powinna być to osoba bardzo energiczna, ponieważ moja córka wymaga bardzo dużo takiej atencji i energii, empatyczna. No ale tu jakby czas też jest do zweryfikowania. Ja nie mam oczywiście jakiegoś takiego swojego archetypu, ale myślę, że to po prostu się po jakimś czasie, po kilku razach czuję, czy można komuś zaufać, czy nie. Nie zostawimy pani samej. Będziemy takiej osoby dla pani szukali. Dziękuję pani Paulino. Słyszycie już chyba, drodzy słuchacze, że ta audycja to nie jest zabawa i pomaganie ludziom to nie jest zabawa. Może jest wśród was ktoś taki, kto dysponuje czasem i ma niematerialne pobudki, by spędzić trochę czasu z córką pani Pauliny. Może są osamotnione, samotne, samodzielne matki, które, tak jak pani Paulina, potrzebują takiego wsparcia. Czekamy na wasze wiadomości na niewidzialni@polskieradio.pl. Drodzy, przychodzi wiosna, budzimy się jak niedźwiedzie, wychodzimy z naszych jam, jesteśmy coraz bardziej uważni na ludzi. Ale często doskwiera nam takie poczucie nieśmiałości. Chcemy, ale jesteśmy nieśmiali. Właśnie o takim wychodzeniu do ludzi, o uważności, o współczuciu i o nieśmiałości porozmawiamy zaraz po przerwie z naszym specjalnym gościem. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź. I patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź. I patrz. Jak dziecko unieś mnie wysoko, jak dziecko mnie do łóżka kładź. Rano zjedzę mną śniadanie, rano zjedzę mną śniadanie. Po prostu bądź, po prostu. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. A teraz moim Państwa gościem jest pani Jolanta Berezowska, lekarz-psychiatra z wieloletnią praktyką, wykładowczyni m.in. w Szkole Wyższej Komunikacji Społecznej w Warszawie, nauczyciel uważności i współczucia. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Powiedziałem pani poza anteną, że jesteśmy tak zmęczeni wpatrywaniem się w telefony, że nie starcza nam energii na najprostsze kontakty międzyludzkie w świecie rzeczywistym. Z kolei ja sobie przypominam taką wypowiedź profesor Marody, która powiedziała, że jesteśmy już dziś socjalizowani nie do wspólnoty, a do przedmiotów. Ja się zastanawiam, z jakimi jeszcze bolączkami, no powiedzmy natury cywilizacyjnej, przychodzą do pani pacjenci i czy wśród tych problemów jest skłonność do unikania kontaktów społecznych? Rzeczywiście komórki nam dały bardzo dużo swobody i możliwości, Generalnie media dały nam mnóstwo możliwości, ale z drugiej strony wciągnęły dzieci, wciągnęły dorosłych w świat wirtualny i te nagrody, które mamy oglądając, czy krótkie filmiki, czy cokolwiek tam w świecie wirtualnym jest, w grach na przykład, odciągają uwagę od wszystkiego innego, co jest społecznie dostępne. Ale porozmawiamy o dorosłych. Jak no to jest u dorosłych? Dorośli zdarza się i na przykład ostatnio para, która u mnie była, zgłosiła temat. Pan mówi, ona bez przerwy ogląda seriale i nawet ze mną nie rozmawia. No to pani mówi, no dobrze, ale ty bez przerwy jesteś w telefonie. Ty bez przerwy tam coś szukasz, grasz, rozmawiasz, nie wiem, z wirtualnymi postaciami. Oni ze sobą rozmawiają raz w tygodniu godzinę u mnie. To jest tyle. A czy takie praktyki potęgują nieśmiałość? Właśnie to, że później unikamy rozmów z sąsiadami, nie potrafimy się zachować w prostej rozmowie z obcą osobą na ulicy? No, dokładnie tak się dzieje. Ja to, co wspomniałam, zanim tutaj rozmawialiśmy, wywróciłam się w metrze. No, szarpnęło mocno i upadłam. Trzech młodych ludzi siedziało w komórkach, że chyba nie zauważyli, jakiś starszy pan mi pomógł się podnieść. Więc taki jest rodzaj skupienia, że świat znika. Wielu rodziców no, spędza czas w pracy. Dzieci w tym czasie często oglądają komórki, ale potem rosną z nich dorośli, które dalej są w tych komórkach wiele godzin. Pytam o tą nieśmiałość i o to unikanie kontaktów społecznych. To pomaga. Ponieważ obserwuję taką wyraźną dychotomię pomiędzy chcieć a praktykować. To znaczy z jednej strony opowiadamy o tym, że potrzebujemy bliskości, że rozmowy, okazywanie bliskości jest dla nas wartością. Z drugiej strony z jakichś powodów no, nie potrafimy sobie coraz częściej tego dawać. Dlaczego tak jest? Między ludźmi kształtuje się więź. Więź bezpieczna to jest taka więź, w której ktoś doświadczył bardzo opiekuńczej, niestresującej, nielękowej opieki. To nie chodzi tylko o opiekę taką pierwotną z rodzicami, ale taką również w szkole, w relacjach. Jeśli im więcej doświadczamy miłych, przyjemnych, bezpiecznych, nieoceniających relacji, tym bardziej nie boimy się w kolejnych relacjach być otwarci i ufni. Natomiast no, zdarza się niestety, że są takie ambiwalentne więzi. One powstają wtedy, kiedy rodzic jest bardzo stawiający granice, wymagający, surowy, albo nauczyciel w szkole. I wtedy ta chęć zbliżenia się spotyka się też z wewnętrznym lękiem, że boję się oceny, krytyki. Zresztą świat jest w ogóle bardzo oceniający i krytyczny. Taka jest też ogólna postawa, że my sami siebie krytykujemy i oceniamy i mam bardzo dużo takiej wewnętrznego lęku, jak zostanę przyjęty i oceniony. No i wtedy się rodzi taka więź ambiwalentna. Ja chcę podejść, ale też chcę uciekać. Jak ty ode mnie odchodzisz, no to ja jeszcze bardziej do ciebie podchodzę. A jak w takim praktykowaniu uważności i współczucia względem siebie, ponieważ tutaj dodam, jest pani nauczycielką uważności i współczucia, może pomóc właśnie praktykowanie tych umiejętności? Można powiedzieć, że uważność to jest bycie w danym momencie tym, co jest bez oceniania. Że to jest, jak jest. Że ja jestem taki, jaki jestem. A współczucie oznacza bycie uważnym na kogoś w momencie, kiedy na przykład cierpi. To również na siebie. Jestem uważny, to jest cały taki trening kilkutygodniowy. Uczę się bycia w świecie, też oczywiście bez tych komórek, ale po prostu w takim prostym byciu. Że piję wodę, piję herbatę, widzę kwiaty, czuję, że oddycham. Wracam do takiego bycia podstawowego. Czasami ono nie jest jakieś takie z fajerwerkami. Nic się specjalnie nie dzieje. A czy otwieranie naszych słuchaczy na taką bezinteresowną pomoc, takie proste gesty życzliwości wpisują się w tę uważność i współczucie, o którym pani teraz mówi? I drugie pytanie od razu zadam. Jak to może pomóc naszym słuchaczom? To, co jest jakby takim powszechnym zjawiskiem, to jest stres i wymaganie. Stres powoduje, że znajdujemy się w przestrzeni walki i ucieczki. To nasz system nerwowy tak reaguje. I uważność ma za zadanie powrót do takiego bezpiecznego bycia, do układu przywspółczulnego, w którym my po prostu jesteśmy, oddychamy, żyjemy bezpiecznie. No ale oczywiście nasz system nerwowy też wewnętrznie działa. To, co jest odzwierciedleniem no, tej walki i ucieczki w relacjach społecznych, wewnątrz się odzwierciedla tym, że się izolujemy, to jest ucieczka. Albo że się oceniamy i krytykujemy. To jest właśnie taka jakby agresja, walka do siebie. I uważność ma za zadanie oddzielenie nas od takiego krytycznego sposobu widzenia siebie i świata, tylko właśnie taki sposób, że jest to taki, jakim jestem. A współczucie buduje się wtedy na tej podstawie i współczucie powoduje również zmiany biochemiczne, ponieważ wydziela nam się oksytocyna, wydziela się serotonina. My jesteśmy też po prostu bytem chemicznym. Im bardziej jesteśmy życzliwi dla siebie, ale też dla innych, tym bardziej ten podstawowy hormon życzliwości, jakim jest oksytocyna, się wydziela. To jest teoria Sue Carter, która robiła bardzo dużo badań na ten temat. Nawet takie, no, takie proste porównanie, jeżeli ktoś jest no, w bólu i w cierpieniu, jest robiony rezonans, to jakiś pola mózgowe są pobudzone, ale jeśli druga osoba nic wielkiego nie robi, jest i trzyma za rękę, to jest znacznie mniejsze pobudzenie. Czyli ten ból się zmniejsza. No to właśnie takiego przepływu serotoniny naszym słuchaczom życzymy, a panią będę prosił na koniec o uroczyste zobowiązanie. Czy podejmie się pani w nadchodzącym tygodniu jednego cichego, bezinteresownego, dobrego uczynku? Wie pan, to byłby jeszcze jeden, ponieważ ja mam wrażenie, że wielokrotnie robię takie małe rzeczy, bo wiem, jak one otwierają światło, bo to idzie dalej. Jeżeli ja coś zrobię, to ktoś się ucieszy i jest nadzieja, że poda tą paczuszkę dalej. I ta paczuszka potem sobie idzie, tych takich małych, drobnych, no nawet uśmiechu czy czegokolwiek. Ale czasami jest tego więcej. No, możemy naprawdę, mówiąc komplement, zrobić coś takiego rozświetlającego na cały dzień. Więc niewiele to kosztuje. A można to robić, więc ja to robię, ale zobowiązuję zrobić jeszcze jedno specjalnie dla pana. Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Przenośmy jak najwięcej tych paczuszek, obdzielajmy się komplementami. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani Jolanta Berezowska. Dziękuję bardzo. Thank you. Tak to już jest, że obok ludzi czekających na pomoc często są ludzie gotowi nieść pomoc. Nierzadko też się zdarza, że ci, którzy już takiego wsparcia dostali, sami ruszają z pomocą. I o tym jest też ta audycja. Posłuchajcie teraz wiadomości szczególnej. To manifest niezwykłej przyjaźni. Drodzy niewidzialni, poznałyśmy się na studiach. Uchodźczynie z Ukrainy i imigrantka z Białorusi. Dwudziestodwuletnia dziewczyna i 30-letnia matka. Wydawałoby się, niewiele nas łączy. A jednak poczułam tę bliskość, kiedy zaczęła czytać swój tekst. Potem na kolejnych zawsze płakałam. Wiem, że pisze nocami, kiedy jej synek spi, a mąż nie ma sił, żeby ją krytykować. Zostawić go nie może, bo nie ma tu zezwolenia na pracę, a 5-letni Marek żyje bez paszportu. Ulgą dla niej stała książka, którą chce wydać, tylko potrzebuje wsparcia. Ma na imię Wola. W języku ukraińskim to oznacza wolność. Chciałabym, żeby ją miała. Wzywamy Was, niewidzialni. Maria z Ukrainy upomina się o Wolę z Białorusi. W tej audycji jest to możliwe, bo tworzą ją ludzie, którzy szukają tego, co łączy, a nie to, co dzieli. Rozmawiałem, drodzy Państwo, z Wolą poza anteną. To bardzo wrażliwa, młoda kobieta z dużym talentem literackim i pewnymi niedoskonałościami w operowaniu językiem polskim. Tu apeluję do niewidzialnych. Może jest wśród Was jakiś nauczyciel języka polskiego, jakiś emerytowany redaktor, który ma czas i chciałby mieć jeszcze jakąś swoją wspaniałą wychowankę. Piszcie do nas na niewidzialni@polskieradio.pl. Pamiętajcie, niewidzialni gotowi są nieść pomoc wszystkim, którym pomoc jest potrzebna. Niewidzialni mogą robić wszystko, co pożytecznie. Niewidzialni działają dyskretnie, nie używają zbyt wielkich słów. Świat stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Dlatego wzywamy Was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto Waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a Wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Porozmawiajmy sobie jeszcze o zasadach działania niewidzialnych. Niewidzialni nie wykorzystują idei niesienia bezinteresownej pomocy do propagowania jakichkolwiek poglądów politycznych i religijnych. Jest wśród nas miejsce dla wszystkich, którzy szukają tego, co łączy. Akcję zawsze poprzedza namysł, komu i jak pomóc. Upewnijcie się, że wasza pomoc jest potrzebna. Sprawdźcie to dokładnie. Nie używajcie zbyt wielkich słów. Ewentualne słowa wdzięczności przyjmujcie w ciszy. Nie oczekujcie zapłaty i nie zbierajcie pieniędzy. Niewidzialni pracują głową, rękoma i sercem. Mogą zostawić osobie, której pomagają, list. Nasza audycja małymi krokami zbliża się ku końcowi. Chcę powiedzieć, że ściskam każdą i każdego z Was. Spędźcie dzisiaj dobry dzień. Spędźcie dobry tydzień. Nie zapominajcie o dobrych uczynkach i wieczorami zasypiajcie spokojni, bo niewidzialni już się obudzili, już działają. Nikt nie naprawi świata tak dobrze jak my wszyscy. Krok po kroku, uczynek za uczynkiem. Wszystko będzie dobrze. Prawda, pani Turner? Do widzenia Państwu.